أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Ahzab suresi 44. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيمًا. O müminler ki, o Müslümanlar ki, Müslümanca hayat yaşamak suretiyle cenneti kazananlar ki, Rablerine kavuşacakları o kıyamet günü, o müminlere yapılacak dirlik temennisi selamdır. Cennete girerken selam denilecek. Kendileri birbirlerine selam diyecekler. Melekler selam diyerek karşılayacaklar. Ve addelehum ecran kerima. Ve Allah onlara pek canlı, pek şanlı, pek şerefli, göz doldurucu mükafatlar hazırlamıştır. Cennette aklına gelen veya gelmeyen, hayalinde tasavvur edebildiğin veya edemediğin her şey vardır. Dolayısıyla o cennette Rabbimiz biz müminlere, orayı kazanan kimselere bu şekilde selam diyerek içeriye kabul edecek ve çok büyük nimetler ve mükafatlar da hazırlamış olacak. Ya eyyühen nebiyyü, inna erselnâke şahiden ve mübeşşiren ve nezîrâ. Ey peygamber! Unutma ki biz seni şahit, müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Evet, peygamberler şahittir, müjdecidir, uyarıcıdır. Toplumunu cennetle müjdeler, cehennemle uyarır. Son peygamber de aynı şekilde gönderilmiştir. Peygamber yolunda gidenler de aynı görevi üstlenmek mecburiyetindedir. Biz de bu insanlara cenneti hatırlatacağız. Cehennemi hatırlatacağız. Cezayı hatırlatacağız. Mükafatı hatırlatacağız. Dolayısıyla bu dünya hayatının imtihan yeri olduğunu bildireceğiz ve duyuracağız. İşte biz de gece gündüz sabah akşam bildiğimiz yerde mutlaka doğruları insanlara duyurmak mecburiyetindeyiz. وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُن۪يرًا. Allah'ın izniyle bir davetçi ve ışık saçan bir kandil olarak gönderilmiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun yolunda giden bizler de aynı şekilde olacağız. İnanana inanmayana, bilene bilmeyene, duyana duymayana, yakınımıza, uzağımıza, akrabamıza, komşumuza daima davetimizi götüreceğiz. Davetçiyiz biz. Biz insanları bu dine davet eden mümessilleriz, temsilcileriz. Peygamberin yolunda giden kimseleriz. Kim? Herkes. İlla ilahiyat mezunu olup da oranın diplomasını alanlar değil. Herkes bu işle görevlidir. Herkes bu görevi yapmak mecburiyetindedir. Dolayısıyla peygamberlerin gönderiliş sebebiyle biz de gönderilmiş durumdayız. Bu insanlara aydınlığı, bu insanlara ışığı göstereceğiz. Ve siracen münira. İşte o sıra işte Kur'an'dır. Peygamberin hayatıdır. Peygamberin bu insanlara getirdiği mesajı ve hadisleridir. Ve beşşiril müminine bi enne lehum minallahi fadlen kebira. O halde müminlere kendilerini Allah'tan büyük bir lütuf ve sevapla müjdele. İman ettim diyenlere müjdele. Evet, Allah'ın çok büyük lütfu vardır. Yaptığımız ibadet ve taatlara en az 1'e 10 veriyor. 700 ve 700'ün katları veriyor. Lütuf değil mi bu? İhsan değil mi bu? İyilik değil mi bu? İşte en büyük lütuf ve sevabı Allah veriyor. Bir günah işlersen bir günah yazılıyor ama bir sevap işlersen samimiyetine göre, ihlasına göre, o işteki niyetine göre Allah en az 10 ve onun katları 700'ün katları olarak veriyor. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Dolayısıyla Müslümanları bu lütfuyla biz müjdeliyoruz bu ayeti kerimeler ile. وَلَا تُطَعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ وَدَعْ اَزَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا. Sakın münafık ve Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kimselerin sözlerine ve değer verdiklerine uyma. Yeryüzünde münafıklar, yeryüzünde kafirler, İslam düşmanları, İslam karşıtı güçler, Allah'tan gelen vahye karşı kendilerine güç görenler veya ikiyüzlü olup da hem Allah'ı tanıyıp hem de kafirlerin yolunda gidenler, yani kafirler ve münafıklar, وَلَا تُضَعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ Sen bunlara uyma, vazgeç. Münafıklara, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kimselerin sözlerine, değer verdiklerine, kanunlarına, sistemlerine uyma. Hayat tarzlarına uyma. Senin dinin İslam dinidir. Semavi dindir. Allah göndermiştir. Onun dışındaki sistemlere, hayat tarzlarına uyma. وَدَعْ اَزَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Sana incitici sözler söyleyebilirler. Onların sözlerine ve eziyetlerine de aldırma. Ne söylese söylesinler. Gerici diyebilirler. Yobaz diyebilirler. Şimdi terörist diyorlar. Müslüman mısın? Adın terörist çıkıyor. Dünyanın dört bir bölgesinde küfür Müslümanlara terörist damgasını basıyor. Müslüman terörist olamaz ki. Müslüman terörist olamaz. Müslüman daima insanları ıslah eden, insanları cennete götürecek yollara teşvik eden kimsedir. Terörist olması mümkün değil. Ama tarihin her döneminde Müslümana incitici sözler söyleyecekler münafıklar ve kafirler. Onlara aldırma, yalnızca Allah'a güven ve dayan. Ve tevekkel alallah. Allah'tan başka güveneceğin, dayanacağın olmasın. Ve kefa billahi vekile. Evet, Allah ne güzel vekildir. Hiç kimse Allah kadar güvene layık olamaz. En güzel vekilimiz O'dur. Bizi her an kollayıp gözetleyen O'dur. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا Sureyi başında anlatırken söylemiştik. Bu sure içerisinde İslam hukukunun boşanmayla alakalı hükümlerinden de bahsedecek diye. İşte 49. ayet. Ahzab suresi 49. ayet. Bu konudan bahsediyor. Ey inananlar! Mümin kadınları nikahlayıp sonra ilişkide bulunmadan boşarsanız olur mu böyle bir şey? Olabilir. Nikahladık, sonra da bir haber duyduk veya hoşumuza gitmedi veya herhangi bir sebeple boşama ihtiyacı hissettik. Nikahlandık ama birlikte olmadık. O hanımefendiyle birlikte olmadık. Böyle bir durumda siz böyle bir kadını boşarsanız onları iddet müddetince bekletmeniz gerekmez. Evet, 4 ay 10 gün iddet süresi yok. Doğuma kadar bir iddet süresi var, o da yok. Zaten ilişki kurulmamış ki. Erkekle kadın bir arada olmamışlar ki. Dolayısıyla iddet süresi yoktur. Nikahladığımız ve birlikte olmadığımız bir kadını boşayacak isek onun iddet müddeti yoktur. Evet, peki arada konuşulan ziynet vardır. Arada konuşulan mihir vardır. Arada verilen hediyeler vardır. O halde onlara bağışta bulunarak onları memnun edin. Onları zarar ve eziyet vermek için serbest bırakın. Yani o güne kadar yapılan bazı hediyeler, bazı masraflar vardır, olabilir. Onlardan vazgeçivermek suretiyle boşadığınızı kendilerine bildirin diyor Rabbimiz. Yani kolaylık var. Kadın tarafını, kız tarafını rezil etmek yok. Ama olmadı, boşayacağız biz. Birlikte de olmadık. Dolayısıyla bugüne kadar ki aldığımız hediyeler sizin olsun, onları talep etmiyoruz demek suretiyle veya daha fazlasını vermek suretiyle onları bırakmak, serbest bırakmak hoştur. İşte okuduğumuz 49. ayet bu gerçeği bildiriyor. 50. ayet Ya eyyühen nebiyyü inna ahlelna leke ezvâceke allâti âteyte ucûrahunna ve mâ meleket yemînüke mimma efâallâhu aleyk وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما Evet, yarım sayfalık bir ayet. Ahzab suremizin 50. ayeti. Rabbimiz buyuruyor ki, ey peygamber, biz mehirlerini verdiğin eşlerini Allah'ın sana ganimet olarak verdiği mallarla birlikte savaş esirlerinden yasal olarak sana bıraktığı sahip olduğun cariyeleri de sana helal kıldık. Evet, peygamberimize mühir vererek aldığı hanımların yanı sıra savaşta elde edilen cariyeler, yani kadın köleler de helal kılınmış. ve seninle birlikte Medine'ye göç etmiş olan amca ve halalarının kızlarını, dayı ve teyzelerinin kızlarını da sana helal kıldık. Onlarla da nikahlanma imkanı ve ihtimalin vardır. Bir de kendisini mehirsiz olarak peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini almak istediği kadını diğer müminlere değil sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Evet, biri geliyor peygambere, ben kendimi sana hibe ettim. Yani beni al, beni hanımlığa, zevceliğe kabul et. Sadece peygambere mahsus olmak üzere bu da helaldir. Bizler için geçerli değil, ümmet için geçerli değil, diğer müminler için geçerli olmayan fakat sadece peygambere özel bir husustur bu da. Rabbimiz bunu da bize bildiriyor. Zaten onlara eşleri ve sağ ellerinin altında bulunanlar konusunda yapmaları gerekeni de bildirdik ki sana bir zorluk olmasın. Sen bir sıkıntıya ve güç duruma düşmeyesin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Evet, aile hukuku, nikah hukuku, boşama hukukuyla alakalı bu hükümleri de böylece öğrenmiş olduk. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mihir vererek aldığı hanımlarının yanı sıra savaşlardan elde ettiği cariyelerin de kendisine helal olduğunu, kendisini peygambere hibe eden kimsenin de ona helal olduğunu, sadece peygambere mahsus, diğer müminlere ait olmayan bir özellik olduğunu, ayrıca Medine'ye göç etmiş olan amca ve halalarının kızlarını, dayı ve teyzelerinin kızlarının da helal olduğunu öğrenmiş olduk böylece. 51. ayet: Turci men teşâ'u minhunne ve tu'vi ileyke men teşâ'u ve men ibtegayte mimmen gazelte felâ cünâhâ aleyk. Zâlike edna en tekarra a'yunuhunne ve lâ yahsenne ve yerzayne bimâ âteytehunne küllühün. Vallahu ya'lemu ma fi kulubikum ve kânallahu alîmen halîmâ. Hanımlarından dilediğini geri bırakır, dilediğini yanına alıp barındırırsın. Allah'ın gazaplandığı, hoş görmediği şeylerden, fakat helal olan şeylerden biri nikahtır. Rabbimiz helal kılmıştır ama pek hoş karşılamıyor, hoş görmüyor. Boşanma işi helaldir ama Rabbimizin hoş görmediği bir şeydir. Dolayısıyla kişi geçinemeyebilir, geçimsizlik zuhur edebilir. Böyle bir durumda ne yapacak kişi? Boşayabilecek. Böyle bir yetki erkeğe verilmiş. Geçici olarak ayrıldıklarından tekrar birleşmeyi arzu ettiğine dönmekte senin üzerine bir günah yoktur. Evet. Onların gözlerinin aydın olması ve tasalanmamalarına ve hepsinin senin verdiklerine razı olmalarına en elverişli olan da budur. Böylece kendilerine Allah'ın hükmünün uygulandığını bilirler ve eşit muameleden memnun olurlar. Allah sizin kalplerinizde olanı bilir, Allah her şeyi bilir ve azap etmede acele etmez. 52. ayet: La yahillu leken nisa'u min ba'du ve la en tebeddele bihinne min ezvacin ve lev a'cebeke husnuhunne illa ma meleket yeminuke ve kanallahu ala kulli şeyin rakiba. Ey peygamber! Bunların dışında artık sana başka kadınlarla evlenmek helal olmaz. Onlardan birinin güzellikleri hoşuna gitse bile başka eşlerle değiştirmen de sana helal değildir. Ancak yasal olarak sahip bulunan cariler hariç Allah her şeyi görüp gözetendir. Evet, 53. ayetten itibaren konu değişiyor. Yine aile hukuku, yine İslam'daki aile hukukundaki edep ve terbiye kuralları açıklanıyor. Buyuruyor ki Rabbimiz: Ya eyyühellezine amenu la tedhulu buyuten nebiyyi illa en yu'zene leküm ila ta'amin gayre nazirine aniye. Ey inananlar, ey müminler! İzin verilmedikçe peygamberin evlerine girmeyin. Yemek için davet edildiğiniz zaman erkenden gidip de hazırlanmasını beklemeye kalkışmayın. Yani yemek öğle yemeğine davet edilmişse sabah 9'da gitme. Akşam yemeğine davet edilmişse saat 1'de 2'de gitme. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evine bedevilerden, göçebelerden pek çok kişi bu şekilde saygısızlık ederek yemeğe çağrılmışlar ama çok önceden gitmişler oraya. Bu ayet-i kerime inerek bu edep kaidelerini de bildirmiş Müslümanlara, o günkü insanlara. وَلَاكِنْ اِذَا دُعِيتُمْ فَدْخُلُوا فَاِذَا تَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. Çağrıldığınızda en uygun zamanda gidin. Evet, yemeği yiyince de hemen ayrılın, lafa dalmayın. Yani siz yemeğe davet edildiyseniz, yemekten hemen önce gelin, yemeğinizi yedikten sonra ayrılın. Orada rahatsızlık vermeyin peygambere. وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيسِ. Lafa dalmayın. Kuru lafa dalıp da peygamberi evinde rahatsız etmeye kalkmayın. İnne zalikum kâne yu'zin nebiyye ve yestahyi minkum. Bu durum peygamberi üzüyor fakat size bunu söylemekten utanıyordu. Evindeki misafirim boş lakırdılarla orada oyalanmasını istemiyordu, hoşlanmıyordu ama bir şey de diyemiyordu. İşte ayeti kerime gelerek bunları bildirdi. O günkü insanlara ve ondan sonra bu şekilde yapacak insanlara bildirilmiş oldu. Peygamber utanıyor ama söyleyemiyor. Allah ise vallahu la yestahi minel hak. Evet. Allah doğruyu size öğretmekten çekinmiyor. Doğru budur. Allah size bunu öğretiyor. Bedevi de olsanız, medeni de olsanız Allah size bu doğruyu öğretiyor. Davet edildiğiniz yerde fazla oyalanmayın. Önce gitmeyin. İşiniz bitince ve dağılın, peygamberi rahatsız etmeyin. Ve izâ se'eltumûhunne metâ'an fes'elûhunne min verâi hicâb. Peygamber hanımlarından bir şey isteyeceğiniz veya soracağınız zaman perde arkasından isteyin ve sorun. Evet, kadının yüzü haramdır, kadının sesi haramdır. Kadınlar erkeklerle karşılıklı oturarak münakaşa edemezler, soru soramazlar, bilgi alışverişinde bulunamazlar. Bir perde arkasından olması gerekiyor. Mahremiyet hudutları bu şekilde çizilmesi gerekiyor. İslam'ın hükmü, kuralı, kaidesi bu. Evet, o günkü insanlara, o günkü bedevilere ve medenilere, şehir hayatında yaşayan ve çölde yaşayan insanlara bu kaide, bu kural bu şekilde anlatılmış oluyor. Ve izâ se'eltumûhunne, peygamber hanımlarından bir şey isteyecekseniz, bir şey soracaksanız, fes'elûhunne min verâi hicâb. Perde arkasından sorayım. Kapının arkasından peygamberin hanımı ne derse sorar. Siz de ona göre soracağınızı sorarsınız ve cevabınızı alırsınız. Zalikum adharu li kulubikum ve kulubihinne. Bu durum hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri bakımından fitne ve kötü zannı giderici temiz bir davranıştır. Erkek için de kadın için de en temiz davranış bu. Tarihin her döneminde en temiz davranış ve hareket budur. Müslümanlar, müminler bu davranışa riayet etmek mecburiyetindedirler. Haremlik ve selamlık, evet İslam'da vardır. Kişi kendisine nikahı düşmeyen annesi, babası, teyzesi, halası bu tip kimselerle oturup kalkabilir birlikte. Ama komşusuyla beraber oturamaz. Nikahlanması mümkün olan kimselerle birlikte oturamaz. Bu İslam'ın bir emridir. Haremlik ve selamlık İslam'da vardır. Değilse insanlar birbirleriyle, birbirlerinin kardeşleriyle, hanımlarıyla, çoluk çocuğuyla birlikte otururlarsa, evet, ahlaki yönden düşüklük meydana gelir. İnsanlar kendi hanımında görmediğini, kendi efendisinde görmediğini, o kibarlığı bir başkasında görünce kalbi o tarafa meyledebilir. Zalikum adharu li kulubikum ve kulubihinne. İşte bu haremlik ve selamlık konusu, yani ayrı oturma konusu, birlikte olmama konusu, hepiniz için geçerli olan, hepinizin birbiriyle karşılıklı şehevi hisleriyle, bakışlarıyla, konuşmalarıyla birbirinden değişik şekillerde zarar görme durumunu engellemiş olur. Hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri bakımından fitne ve kötü zannı giderici temiz bir davranıştır. Dolayısıyla Müslümanlarda, İslam'da bu şekilde şeyler olmuyor. Kişi Müslümanca yaşarsa bu şekilde şeyler olmuyor. Ama haremlik ve selamlık kalkarsa, sen istediğini sekreter olarak yanına alırsan, sekreterinle kaçak olarak evlenme mecburiyetinde kalırsın. Görüyoruz bunu. Piyasada çok. Bir hanımefendiyi sekreter olarak alıyor. Günlerce onunla birlikte aynı odada kalıyor. Netice evlenmek mecburiyetini hissediyor ve evleniyor. Hanımının haberi yok. Olur mu böyle şey? Oluyor. Neden dolayı oluyor? Haremlik ve selamlık olmadığında. Niçin o sekreteri çalıştırıyor o kimse? Niçin erkek çalıştırmıyor o kimse? Evet. Bunların hepsi İslam'ın kaide ve kurallarını, ahlaki kurallarını, edep kaidelerini bilmediğimizde. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimeyle bize bu kuralları da belli etmiş oluyor. Ayrı oturacaksınız. Teyzenle ayrı oturma, halanla ayrı oturma, amcanla dayınla ayrı oturma ama annenle babanla ayrı oturma ama nikahı düşebilen kimselerle ayrı otur. Erkekler bir odada, kadınlar bir odada otursun. Ne olur böyle olunca? Zalikum adharu likulubikum ve kulubihinne. Bu durum, ayrı oturma durumu hem sizin kalpleriniz hem de o kadınların kalpleri bakımından fitne ve kötü zannı giderici temiz bir davranıştır. Buna riayet edilirse toplumda ahlaksızlık olmaz. Toplumda istenmeyen şeyler meydana gelmez. وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِ Ebeden. اِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمًا Allah'ın peygamberini incitmeniz ve kendisinden sonra onun eşleriyle evlenmeniz size asla helal değildir. Peygamberin evinde çok fazla durmak suretiyle onu rahatsız etmek kimsenin hakkı değildir. Bunu yapmayın. İşte ayet-i kerimenin yukarısı bize bunu yasakladı. Yemeği yediniz mi peygamberin evinde rahatsızlık verici bir olaya sebebiyet vermeden ayrılın. Yemeğinizi yiyin ve ayrılın. Konuşmaya dalmayın. Ayrıca peygamber hanımları da ebediyen nikahlanmaz. Peygamberimizin vefatından sonra hanımlarından biri ümmeti tarafından nikahlanmaz. Ebedi olarak haramdır. Helal değildir. İnne zalikum kâne indellâhi azîme. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Peygamberin hanımıyla kimse evlenemez. Peygamber vefat ettikten sonra da hanımlarıyla kimsenin evlenmesi caiz değildir, haramdır. Allah bunu haram kılmıştır. İn tübdû şey'en ev tuhfûhû fe innallâhe kâne bi küllü şey'in alîmâ. Herhangi bir şeyi açığa vursanız da, kalplerinizde gizleseniz de şüphesiz Allah her şeyi gayet iyi bilmektedir. Olur ya, insanlar içinden geçirdiğini dışına vurmayabilir. Karşılıklı iki cins, iki ayrı cins birbirlerini seviyorlar. Kimse bilmiyor bunu, sadece ikisi biliyorlar. Birbirlerinin sevdiklerini biliyorlar ama başkasını bilmiyor. Ama Allah hepsini biliyor. İn tübdû şey'en ev tuhfûhû. Bir şeyi açığa vursanız da, kalbinizde gizleseniz de Allah her şeyi bilmektedir. Çünkü o kâne bi külli şeyin alîmâ. Ve innallâhe kâne bi külli şeyin alîmâ. Her şeyi bilmektedir. Ortağını aldatabilir tüccar esnaf kardeşimiz. Evdeki hanımını aldatabilir. Kimseye göstermeden, kimseye bildirmeden, duyurmadan gizliliği çok uzun süre devam ettirebilir. Ama Allah her şeyi bilmektedir. Allah biliyorsa başkalarından saklamanın alemi ne? Allah biliyorsa bunun için yapıyor insanlar. İşte bu ayet-i kerimeyle de Rabbimiz gizli açık işlenen her türlü günahı veya bazı sırları gizleyip başkalarının bilmesine fırsat vermeden bu işi devam ettirmek konusunu bize açıklamış oluyor. İn tübdû şey'en ev tuhfû. Herhangi bir şeyi gizleseniz de, açığa vursanız da ve innellâhe kâne bi küllü şeyin alîmâ. Allah'tan başkası belki bilmeyebilir ama Allah hepsini bilmektedir. Allah'tan başkasını belki aldatabilirsin geçici dünyada ama Allah'ı aldatma imkanın ve ihtimalin yoktur. Öyleyse gel aklını başına topla, gizli açık her şeyi bilen Allah'ın önünde bir gün hesap vereceksin. Öyleyse saklamaya gerek yok. Yaptığın şey doğru ise herkes bilsin. Eğri bir iş yapıyorsam onu yapma, vazgeç çünkü hesaba çekileceksin bir gün. Çünkü ve innallâhe kâne bi küllü şeyin alîmâ. Her şeyi bilen Allah, her şeyi kayda geçiren Allah bir gün hesabını görecek. Orada ne yapacaksın? Mahcup olacaksın Allah'a karşı, insanlara karşı, O gün mahcup olmaktansa bugün o günahı işlememeye çalış diyor Rabbimiz bu ayet-i kerimeyle. Evet, her konu için geçerli. Bu ailevi konuda, yani bir kadının bir erkeği sevmesi konusunda olabileceği gibi konuyla ilişkisi bakımından her konuda da olabilir. İnsanlar birbirlerini aldatmaya çalışıyor. Aldanan yok. Mehmet Akif'in dediği gibi, ne diyordu Mehmet Akif Ersoy Safahat'ında? Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile, Adem aldatmaksa maksat aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. İnsan aldatıyor. Senin durumunu biliyor, sana oradan giriyor. Bir başkasının durumunu biliyor, ona oradan giriyor. Dolayısıyla aldattığını zannediyor. Kendisini aldattığının farkında değil. Dolayısıyla kimse kimseyi aldattım zannetmesin. Herkes her şeyi biliyor. Ama seslenmiyor. İş icabı seslenmiyor. Ticaret icabı seslenmiyor. Akrabalık hesabı seslenmiyor. Fakat aldandığının farkında herkes. Beni aldattı diyor. Beni bir şey bilmez zannediyor diyor. Biliyor. Öbür taraftaki de kimse bir şey bilmiyor. Ben herkesi aldattım diyerek gelip geçiyor. Öyleyse in tübdu şeyen ev tuhfu. Bir şeyi açıkta veya gizli de yapsanız. Bir şeyi açığa vursanız da kalbinizde gizleseniz de başka insanları aldattığınızı sansanız bile fe innellâhe kâne bikülü şeyin alîmâ. Her şeyi bilen Allah sizin de durumunuzu en iyi bir şekilde bilmektedir. Dolayısıyla Allah'ı aldatma imkanınız yoktur ve olamaz. Bugünkü dersimiz de burada bitmiş oldu. Ahzab suremizin 44. ayetiyle 54. ayetini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 55. ayetten itibaren devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.